ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਮਾਉਣੇ good. किया तूने भाना प्यार किया तूने भाना प्यार किया तूने भाना प्यार किया तूने भाना प्यार Oh, drop the bass. Kya khilaate ho, ruk jaye to when you get down low.